Middernacht, het begin van dinsdag 1 augustus. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen. Het zijn er bijna 1000 meer dan in het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. In vergelijking met een jaar geleden werden er bijna 600 meer eerste asielverzoeken ingediend. Ook kwam er vergeleken met het eerste kwartaal meer familie van statushouders naar Nederland. Het gaat vooral om familie uit Syrië, Iran en Eritrea. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal van deze zogenoemde nareizigers dat naar Nederland reisde juist lager. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein wil bij wijze van proef familieleden van patiënten de verpleging laten helpen. Dat doet het ziekenhuis om de werkdruk te verlagen. Familieleden mogen tijdens de proef bijvoorbeeld steunkousen aantrekken en injecties geven. Het ziekenhuis start dit najaar met de proef in Utrecht en Nieuwegein. Henk Krol wil terugkeren in de politiek en staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als tweede op de lijst bij BVNL. Die partij van Wiebren van Haga verwelkomt de oud-50-plus-lijsttrekker als de stem van de vergeten ouderen in Nederland. In 2020 vertrok Krol bij 50-plus vanwege een intern conflict. Een jaar later haalde hij met zijn eigen lijst niet genoeg stemmen voor een zetel. Voormalig FC Barcelona-verdediger Dani Alves wordt vervolgd voor seksueel misbruik. De Braziliaan zou een vrouw van 23 meermaals hebben lastiggevallen. Alves spreekt de aantijgingen tegen en zegt dat alles met wederzijdse toestemming was. Alves zit al sinds januari vast. Donderdag moet hij bij de rechter een verklaring afleggen. Daarna wordt bepaald wanneer de rechtszaak begint. Dani Alves kan een gevangenisstraf van 10 jaar krijgen. Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend felle buien met kans op hagel en onweer. Dan is code geel van kracht in het noorden, midden en oosten van het land. 'S Middags is het vaker droog en kan de zon doorbreken. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Deze week speelt op de Parade in Utrecht de solovoorstelling XYI van actrice Marleen Hendricks. En daarna speelt ze hem in Weert en daarna direct door naar de Parade in Amsterdam. En achter ons ligt een hele slinger aan optredens. In theaters, maar ook in ziekenhuizen. Met XYI is Hendricks op een missie. Net als met de groepsvoorstelling XYWE. En die missie is vertellen waar de I in LHBTI in, waar die voor staat. Want oh ja, waar staat het eigenlijk voor? De L en de H die komt er waarschijnlijk zelf al uit. De B dat moet misschien ook nog wel lukken. Over de T is nogal veel te doen de laatste jaren, maar de I. Ja, nou, intersexen dus. Personen die fysieke geslachtseigenschappen hebben van zowel mannen als vrouwen. Het is letterlijk en figuurlijk het verborgen deel van het genderspectrum. En juist daar maakt Marleen Hendricks zich kwaad over. Kijk naar de statistieken, kijk naar de literatuurgeschiedenis en je ziet dat er wel degelijk meer is tussen man en vrouw. Marleen Hendricks, geboren in 1990, is theatermaker, danseres en actrice, dansdocent en choreograaf. En ze studeerde in 2020 af aan de Academie voor Dans en Theater in Amsterdam. Welkom. Ja, wat een intro. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, die letters LHBTI, voel je je daar eigenlijk bij thuis? Als je, het gaat wel vaak over een soort community ja. Van allerlei dingen die van elkaar verschillen en toch samen één geheel vormen. Voel je je daarbij thuis? Het is wel meteen een goede startvraag eigenlijk. Want daar is binnen de intersexe gemeenschap heel veel verdeeldheid over. Ik voel me daar eigenlijk ondertussen wel bij thuis. Omdat ik wel ook ondertussen heel veel mensen heb leren kennen. Eigenlijk andere letters van de hele community. Ja, en wel nog meer natuurlijk. Ja, ja, ja precies. En heel veel herkenning voel bij hen. En heel veel onderdelen van ons verhaal eigenlijk hetzelfde zijn. Een soort strijden voor bepaalde dingen en er niet mogen zijn. Maar ik begrijp ook dat veel intersex mensen... Het is ook wel weer iets heel anders. Dus ja. Dat veel intersex mensen zeggen... nee, ik voel me daar juist eigenlijk helemaal niet. In hoeverre is het anders? Wat is intersexen? Ja, dus intersexen wil zeggen dat je dus geboren bent met een lichaam... dat niet volledig man of vrouw is... zoals we dat eigenlijk leren in de biologieles. Ja. En dus dat begint eigenlijk dus al met een soort iets lichamelijks. En vervolgens gaat het heel erg over... De ervaring of die je dus hebt als intersexe persoon, waarbij je eigenlijk opgroeit zonder dat jij weet dat je bestaat. En er is nergens een keuze geweest, want jouw lichaam heeft eigenlijk die keuze al gemaakt. Dus het is een soort opgroeien met een lichaam waarvan jij in een omgeving steeds ziet, hè, maar dit bestaat niet. Ik ben de enige die dit heeft. Maar hoezo? Hoe bedoel je dat het verborgen is? Dat het... Ja, want bij de biologieles leer je gewoon XX is vrouw en XY is man. Ja, er zijn mannen en vrouwen en dat is zowel zo'n beetje. Ja, precies. En dat leer je in de biologieles. Eigenlijk als je als intersexe persoon kom je vaak in een ziekenhuis terecht. En dan word je ook vaak aangepast tot jongen of meisje. En tegen mij is ook nog gezegd dat je daar niet over mocht praten. Dus... Ja, je groeit eigenlijk helemaal op met jij bent iets of jij hebt iets wat niet mag bestaan. Maar dat werd letterlijk tegen je gezegd, je mag hier niet over praten. Ja. Of het is beter van niet of ja. Eigenlijk een soort opdracht. Ja, nou, dat was het vaste protocol eigenlijk van het ziekenhuis. Vanaf de jaren 80 tot aan 2002 volgens mij. En ik ben dus in 1995 in het ziekenhuis terechtgekomen. En dat werd in alle ziekenhuizen zo gezegd, je mag daar niet over praten. Hoe oud was je toen? 5. Maar toen werd het nog niet tegen mij gezegd. Toen werd het tegen mijn ouders gezegd. En ik ben vanaf mijn 10e in fases ingelicht. En toen is dat ook tegen mij gezegd. In fases ingelicht? Ja. Hoe gaat dat dan? Misschien is het goed om even helder te hebben. Want het is intersexe, dat is natuurlijk ook alweer een containerbegrip. Want ja. Er zijn natuurlijk allerlei variaties denkbaar. Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, dus inderdaad, intersex wil eigenlijk zeggen dat of als je een spectrum hebt met een man, helemaal man aan de ene kant, helemaal vrouw aan de andere kant, dat er allerlei variaties tussenin zitten. Of mensen die dus geboren worden met een lichaam wat daar ergens tussenin zit. En dat kan op allerlei mogelijke manieren. Dat kan met chromosomen, dat kan op het gebied van genen of hormonen. En mijn variatie is dus dat ik geboren ben met XY-chromosomen. Dus waarvan je eigenlijk leert dat het een man is. Maar ik ongevoelig ben voor mannelijk hormoon. En daarmee ben ik dus een soort van vrouw geworden. Maar zonder baarmoeder, zonder eierstokken, zonder eileiders. En op mijn 5e dachten ze dat ik een liesbreuk had. Maar dat bleken onderontwikkelde testicles te zijn. En die zijn toen meteen verwijderd. Waarbij... Dus er werd gezegd dat ze dachten dat die kankerverwekkend waren. Dachten, dat is achteraf blijkt dat niet zo te zijn? Of ja, twijfel jij aan? Ja, in de geschiedenis van de intersexe persoon is heel vaak kanker genoemd als reden om dingen te opereren. Of als smoesjes. Mensen waartegen werd gezegd, je had kanker, dus we hebben je baarmoeder verwijderd. En nu ben je onvruchtbaar. En waarbij eigenlijk heel veel niet werd verteld. Maar dat klinkt... Alsof er nog een verschil zit ergens tussen een leugentje of een angst die misschien onterecht was. Hoe moet... Ja, dus ik geloof wel dat er ergens een kans zit bij... Ik geloof als jongens ook niet ingedaalde testicles hebben... Worden die ook naar beneden gehaald omdat dat weefsel ergens een verhoogde kans heeft op kanker. Maar volgens mij is die kans kleiner dan een normale vrouw kans heeft op borstkanker. Dus ik zeg in mijn voorstelling ook, ik heb het nog niet zien gebeuren dat ze bij alle vrouwen de borsten af gaan snijden, gewoon uit voorzorg. Nee. Dus er zit veel meer een idee achter van... Jij ziet eruit als meisje en daar horen geen testicles bij, dus die opereren we. En dat is eigenlijk... Het wordt eigenlijk een beetje als smoesje gebruikt, van dan zijn we maar er vanaf. Ja, nou dat is eigenlijk wat je bij heel veel intersexe mensen ziet. Is gewoon een soort heteronormatief idee van... jij ziet eruit als meisje, dus jij moet er ook helemaal als meisje uitzien. En daar kunnen geen andere lichaamsdelen bij die we daar niet bij vinden passen. En dat is eigenlijk een beetje het hele... beleid wat op dit moment bij intersexe mensen gebeurt. Dus dat er een soort wordt gekozen van... jij wordt meisje of jij wordt jongen. Ja, precies. En hoe... Want jij was 5. Ja. En je zegt, ik werd geleidelijk ingelicht vanaf mijn 10e. Je ouders werden die vanaf het begin ingelicht? Ja, dus die zijn vanaf mijn, vanaf mijn 5e ingelicht... En toen, vanaf die tijd moest je... En dan ga je naar een gespecialiseerd ziekenhuis, word je doorverwezen. En vanaf toen moest ik dus iedere 3 maanden, geloof ik, naar het ziekenhuis. Vanaf je 5e, iedere 3 maanden? Ja. En vanaf mijn tiende, doordat ze dus die testes verwijderd hebben, is er ook helemaal geen natuurlijke hormoonproductie meer. Dus daardoor kon ik niet meer natuurlijk in de puberteit komen. Dus daardoor moest ik vanaf mijn tiende hormonen gaan slikken. Maar wacht even, jij vanaf je vijfde loop je dat... Het is ook allemaal heel veel in de eerste 5 minuten. Het is veel om te bevatten. Ja, snap ik. Je bent een meisje van 5, een jongetje van 5, iets ertussenin. Ze proberen je een kant op te duwen. En daarvoor moet je dan elke 3 maanden naar het ziekenhuis? Nou, dus ik ben wel bij de geboorte gewoon als meisje gezien. En, ja. En zo ging ik ook door het leven. En toen kwam ik dus in het ziekenhuis. Ja, en dat is eigenlijk een beetje het gekke. Ja, ik vertel steeds en wat er met intersex mensen gebeurt en met mezelf. Dus misschien maakte dat verwarrender. Maar eigenlijk is het gek dat je inderdaad vanaf dan dus naar dat ziekenhuis moet iedere keer. Ja. Maar dat is wel eigenlijk wat er altijd gebeurt. Op het moment dat een intersexvariatie uitkomt, dan moet het meteen naar het ziekenhuis. Terwijl je eigenlijk kan afvragen waarom. Wat is er eigenlijk aan de hand? Precies, is er een medische noodzaak heel vaak het ziekenhuis niet. Plat te lopen uit de deur? Heel vaak eigenlijk niet. Nou, wat bij mij gedaan is dus die testen zijn dus meteen verwijderd. En toen zijn ze mij gaan volgen, dus met een psycholoog. En daar zijn ook verschillende onderzoeken uitgevoerd. Eentje staat op video, daar heb ik ook een scène van gemaakt. Waarbij ik voor een tafel word gezet met allemaal speelgoed. En er liggen dus een soort blonde pruik en een roze rok en make-up en een Barbie. En er liggen ook tinnen soldaatjes en handboeien en een geweer en nog een geweer en een legerhelm. En dan loop ik naar die tafel en dan doe ik dus die blonde pruik op. Waardoor een soort bevestiging van hun was van kijk, het is een we meisje. We moeten er richting meisje ja, duwen. Precies, inderdaad. En Is dit echt gebeurd? Ja, dit staat dus met simpelweg met 2 keuzes speelgoed, 2 ja. Categorieën speelgoed, wordt er gekeken waar neigt deze ja. Jonge meisje het meest naar? Wat moet het worden? Ja, ja, ja. En ik wist van dit bestaan af omdat ik als voorbeeld in collegezalen werd gebruikt. Dus toen had ik toestemming moeten geven op mijn 16e om dat gebruik van het filmpje te behouden. Hoe kijk je dan naar jezelf als je dat filmpje terugziet? Wat zie je? Nou, ik zie een soort heel... Ik ben 5 en ik zie een soort... ik vraag op een gegeven moment ook naar mijn ouders op de gang. En ik kan me daar zelf ook heel veel van herinneren. Van dat ik zo steeds werd gescheiden van mijn ouders. Of dat dan tegen mij werd gezegd... Nou, mag jij even nog naar buiten? Dan gaan we nog even met papa en mama praten. Maar ik vind vooral gewoon dat wat op die tafel ligt... gewoon zo bizar, zeg maar. Het is echt... Het is zo overdreven, want het is dus echt een blonde pruik en een roze en een Barbie en kleren voor de Barbie en make-up voor de Barbie. En dan aan de andere kant, wat dan voor jongens bedoeld is, is allemaal donkerkleurig. Het zijn de tinnen soldaatjes, alles is met het leger. Het zijn 2 geweren, handboeien. En dat ik denk, en dat dan vervolgens in het ziekenhuis als een soort objectief onderzoek wordt gebruikt. Terwijl het zijn allemaal dingen die we zelf bedacht hebben. Dit is cultureel. Het zijn allemaal dingen die wij gecreëerd hebben en daar een soort gender aan geplakt hebben. En dat vind ik gewoon zo gekke aan. Dat vervolgens iets wat we zelf bedacht hebben als een soort objectief onderzoek wordt gebruikt. Ja, ik vind dat wel een interessante kwestie. Ik heb zelf kinderen. Mm-hmm. Twee jongens en een meisje. En die trekken op natuurlijke wijze toch naar die jongens en dat meisje speelgoed toe, zonder dat dat van mij moet. Dus ergens zit daar toch iets in. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat je intersexe persoon bent en je hebt al lichamelijk de kenmerken van beide geslachten, dan raakt dat misschien in verwarring. Dan heb je misschien geen voorkeur voor een van die twee. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Maar jij zegt van het is puur aangeleerd. Dit is wat we cultureel bepaald hebben als voor jongens en voor meisjes. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet dat Frans de Waal heet en volgens mij ook daar een boek over heeft geschreven. En ook zoiets schrijft dat er wel een soort natuurlijke neiging is naar een bepaald iets. Alleen het wordt problematisch als we dat vervolgens als standaard gaan zetten. Zeker. Van dus jij moet met dit spelen en jij moet met dat spelen. En ook dus van... oh. Is het grootste probleem als een intersexe kind dus niet kan kiezen met welk speelgoed dat hij speelt? Of we er een probleem van maken dat iemand met een Barbie wil spelen, terwijl we het als jongen interpreteren? Daar zit volgens mij het probleem, dat we het als regel gaan handhaven bijna. En op basis waarvan werd dit beleid gehanteerd eigenlijk? Nou, dus dat komt eigenlijk uit de jaren 50. Dus na de Tweede Wereldoorlog waren de operatietechnieken eigenlijk sterk verbeterd. En toen was er een arts, onderzoeker, dokter Money. En hij had een soort theorie dat ieder kind in principe genderneutraal geboren wordt. En dat de rest dus nurture is, opvoeding. En gaat het dus puur om gedrag, om voorkeuren, voor kleuren, voor speelgoed, voor... Ja, precies. Ja. Ja, maar eigenlijk helemaal. Dus of iemand man of vrouw wordt, was volgens hem volledig aangeleerd gedrag. En hij had een... eigenlijk kwam er op zijn pad een soort testcase, namelijk een tweeling, twee jongens, waarbij één jongen de besnijdenis mis was gegaan. En toen heeft hij de volledige piemel verwijderd van die jongen en het als meisje op laten groeien. Tegen de ouders zegt dat ze hem als meisje op moesten laten groeien. En dat leek de eerste jaren goed te gaan. En hij is eigenlijk over de hele westerse wereld bekend geworden met zijn theorie van, zie je wel, gender is een soort aangeleerd gedrag. Waardoor ze eigenlijk bij al die intersexe mensen dat ook zijn gaan toepassen. Ze zijn eigenlijk allemaal geopereerd tot het een of het ander om de zogenaamd te helpen. En er werd dus nooit tegen de patiënten, aanhalingstekens, gezegd wat er aan de hand was. Dus mensen werden geopereerd zonder zelf te weten waaraan. Tegen ouders werd heel weinig iets gezegd. Of er werden dus excuses gebruikt als je hebt een tumor en die hebben we verwijderd en nu ben je onvruchtbaar. Totdat dus diegene van die tweeling, die soort van testcase van die Dr. Money, eigenlijk zelf erachter kwam wat er aan de hand was. Die is naar buiten gekomen met zijn verhaal. Heeft ook zelfmoord gepleegd uiteindelijk. Dat is ergens in de jaren 80. De Boy Without a Penis heette volgens mij. Daar is een documentaire over gemaakt. Best bekende. En toen dacht ze, wacht, dit werkt niet helemaal. Ja. Dus we gaan... Dit werkt niet helemaal. We gaan voor openheid. Dus we gaan tegen de... dan heb ik het weer wel even over de intersex mensen. Tegen hen zeggen wat er aan de hand is. Maar zij mogen tegen niemand zeggen wat er aan de hand is. Dus openheid betekent in hun geval, we opereren nog steeds. En we zeggen tegen jou erbij, we hebben dit gedaan. En jij mag tegen niemand iets zeggen. Ja, want toen was het idee, als jij het zelf weet, maar niemand in je omgeving weet het, dan is er nog steeds geen probleem. En dat hebben ze dus tot 2002 gedaan. Maar dat gaat ze allemaal nog steeds uit van het idee dat als je iemand lichamelijk eigenlijk aanpast, dat dan het probleem is opgelost. Terwijl we ondertussen veel meer weten van gender, namelijk dat het zo helemaal niet werkt. En dat als iemands lichaam is aangepast, dan... wil dat helemaal niet zeggen dat je daarmee ook dezelfde genderidentiteit hebt. Maar het klinkt met de kennis van nu zo absurd. Dat het ook vooral dat het een soort consensus is geweest, kennelijk internationaal, om het zo te doen. Ja. Ja, nou dat klopt. Dat vind ik ook. En ik geloof dat iedere arts handelt vanuit het idee dat hij het goed doet. Dus dat denk ik ook echt. Maar wat ik er heftig aan vindt vooral, is dat het verhaal past best wel bij de jaren 50, 60. Of we hebben meer verhalen natuurlijk uit die tijd die gewoon best wel schrijnend zijn en hoe ze dingen in een doofpot stopten. Maar dat dit zo lang door is gegaan, dus dat die geheimhouding tot 2002 plaatsvindt en dat die operaties nu nog steeds plaatsvinden. En daarvan ook denk ik... Ook in Nederland? Ja. Ja, dus de NNID, de Nederlandse Vereniging voor Seksdiversiteit, die pleit heel erg op politiek gebied nu voor een verbod op niet medisch noodzakelijke operatie van intersexe kinderen. Omdat het in Nederland nog steeds gebeurt. Nederland is al meerdere keren door de Verenigde Naties op de vingers getikt hiervoor. Maar dat het dus nog steeds gebeurt, dat vind ik eigenlijk het meeste... Ja, ik las ergens dat het Nederland op de vingers getikt is door het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties. Dat is wel een vrij typisch comité. Die zeggen eigenlijk van dit is foltering. Ja. Ja. En het klopt ook. Of ik bedoel, ja, je gaat mensen bij kinderen opereren zonder dat ze daar zelf iets over te zeggen hebben. Dus het is een schending van de integriteit en met allerlei lichamelijke gevolgen van dien en geestelijk. Jij bent dus in zo'n traject geduwd. Vanaf dat je 5 was, terwijl je dat toen nog niet wist. Mm-hmm. Je zegt al, vanaf dat je een jaar of 10 werd, werd je langzaam stukje bij beetje ingelicht. Wat is dan het eerste dat ze je vertellen of wat jij je kan herinneren? Ja, dat ik dus hormonen moest gaan slikken om borsten te krijgen. Dat dus je niet genoeg hormonen aanmaakte zelf. Ja, precies. Ja. Ja, dat was letterlijk het verhaal van je maakt niet genoeg hormonen aan. Dus je moet extra hormonen slikken. Dat lijkt me heel verwarrend als je 10 bent. Want dan weet je nog helemaal niet wat hormonen zijn en waar die voor toe moeten leiden. Nee, maar ik denk wel dat ik heb ook, toen ik al jonger was dan 10, al een aantal keer tegen mijn moeder gezegd, volgens mij kan ik geen kinderen krijgen. Echt waar? En voelde je? Nou, dat dacht ik van laat van, wow, ik had denk ik een soort gave dat ik dat voelde. En tot iemand iets nuchterder tegen mij zei, nou, waarschijnlijk kinderen krijgen altijd veel meer mee dan dat ouders denken. En het feit dat ik iedere keer naar het ziekenhuis moest. En op een gegeven moment had ik wel door, mijn klasgenoten hoeven niet zo vaak naar het ziekenhuis. Je had het ook wel door dat het daar iets mee te maken had. Ja, dus ik denk dat ik toch meer heb meegekregen dan dat ze eigenlijk dachten. En ik weet vooral nog van het moment van die hormonen gaan slikken, dat ik gewoon heel blij was dat ik borsten zou gaan krijgen. Omdat het zo'n ding is als je dan 10 bent en vriendinnen hebben dat wel en jij nog niet. Ik vond dat niet het meest gekke volgens mij. Dus toen kwam het zo redelijk vrij snel, zo hormonen slikken. Daarna kwam dan dat ik geen kinderen kon krijgen. En op een gegeven moment kwam dus dat verhaal van die XX en XY. Daarvan dacht ik helemaal op dat moment nog van. Maar wat bedoel je met dat verhaal van die XX? En het feit dat je dus immuun bent voor die mannelijke hormonen. Ja, en dat ik dus met XY-chromosomen geboren was, wat eigenlijk normaal bij jongens is. Het complete verhaal eigenlijk. Ja, precies. Maar als je dat helemaal nog niet geleerd hebt bij biologie, dan denk je een soort van XXXY, whatever. Ja. En dan? Want dan zit je midden in de puberteit. Maar die moet dus aan alle kanten bijgestuurd worden, want dat gaat niet vanzelf. Hoe was dat dan? Ja. Nou, dat vind ik dus de moeilijkste periode. En dat ligt voor mij eigenlijk niet aan het hele intersex-verhaal zelf. Als in dat wat er dan lichamelijk aan de hand is. Maar eigenlijk dat er bij mij dus steeds bij werd gezegd, jij mag hier niet over praten. En dat je dus opgroeit of de puberteit ingaat met een idee, ik heb dus iets of mijn lichaam is iets wat zo anders is dan anderen. Waar ik niet over mag praten. En dat is bij mij uiteindelijk het meest heftigst geweest. Dat je dus opgroeit, die puberteit, wat sowieso al een moeilijke tijd is. En daar steeds het idee bij dat ik echt anders was dan anderen. In de negatieve zin van het woord. Maar krijg je dat gevoel dan doordat je de hele tijd behandeld werd daar, en dat er van alles gestuurd werd en dat je daarvan bewust was? Of voelde dat ook zo, dat je anders was? Nee, het is een combinatie van dingen. Dus je het feit dat je zeg maar steeds naar het ziekenhuis moet. Dat je dus hoort, je mag hier niet over praten. Ik vertel vaak het verhaal van de biologiedocent. Dat ik dus op een gegeven moment wel die biologieles kreeg. En een soort verkapt vroeg of dat dan ook kon wat ik was. En dat hij zei, nee, dat kan niet. Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. En zo een soort opeenstapeling van dingen waarbij jij steeds denkt, oh wacht, ik besta niet of mensen kennen dit niet. Dus het is ook heel raar. En dat zorgt voor een soort vervreemding, omdat je vervolgens ook nooit kan checken bij iemand. Dus je durft zeg maar nooit het uit te proberen en even te zeggen tegen iemand. En iemand zegt, oh ja, whatever, dat maakt me helemaal niet uit. Ik vind jou nog steeds leuk. Dat doe je niet, want daar ben je steeds voor gewaarschuwd. Word je voor gewaarschuwd. Dus dat groeit alleen maar, dat beeld dat je raar bent. Wat eigenlijk helemaal een soort scheef groeit met de werkelijkheid. Maar dat weet je niet. Maar op een gegeven moment komt toch een punt dat je dat je een geliefde hebt aan wie je dat moet vertellen. Ja, maar dat kan je heel lang uitstellen. Ja? Ja. Want toen waren we 12 jaar verder, zeg maar, was ik 22. Dus zo diep gaat dat zitten, dat je dat gewoon niet. Toen jij 22 was, heb je voor het eerst aan een geliefde verteld, ik zit in dit spectrum, zo zit het. Ja. Hoe was dat dan? Ja, nou ja, dus ja, dan gaan we dus wel heel snel in de tijd. Ja, dus daarvoor was een soort therapie nodig, omdat dus begin 20 ik helemaal vastliep, omdat ik een soort gespleten persoonlijkheid voelde, bijna van een soort buitenkant die ik aan iedereen liet zien, die een soort heel leuk opgewekt was. En aan de binnenkant, voor mijn gevoel, een soort gigantisch monster zat, wat niemand mocht zien. En dat, daardoor functioneerde ik gewoon of niet meer en een soort liefdesrelatie aangaan. Dat was echt veel te spannend. Je ging gewoon op slot. Ja, letterlijk, ja. Dus ik ging soms wel op date, maar dan zei ik altijd na een eerste date, oh nee, ik vind het toch niet leuk. En uiteindelijk dus door iemand die echt zei, dus ik heb uiteindelijk wel zo sporadisch soms een vriendin wat verteld. Omdat dan dat geheim gewoon zo groot was, als een soort kokend ketel waar echt iets van druk af moest. En dan hielp dat wel een klein beetje. Dus zo ja, op één hand te tellen soms iemand gezegd. En op een gegeven moment vertelde ik het dus iemand. En die zei, ja, maar je moet echt even met iemand gaan praten. Want jij zegt gewoon dingen die niet helemaal gezond zijn. Of ze zei het iets liever. En die heeft daar echt een soort druk achter gezet dat ik dat ben gaan doen. En toen... Je hebt die openheid in elk geval in de beslotenheid van een kamer waar je iemand kan vertrouwen nodig. Ja, ja, ja. En ik heb gewoon moeten leren zien eigenlijk dat ik een soort beeld was gaan creëren van mezelf wat niet klopte met de realiteit. Dat ik mezelf zo... Als dat ding in mij soort alles overstemde. Dat ik dacht, als ik dit ga vertellen, dan is alles wat ze tot dan toe van mij hebben gezien niet meer waar. Terwijl dat is helemaal niet zo. Want ik moest leren dus dat het een van de dingen is die ik ben of heb. Naast nog heel veel andere dingen die ook nog steeds blijven bestaan. Ja, en we kennen allemaal uit films het beeld van een heftig zoenend koppeltje in die elkaar ergens gevonden hebben in een discotheek. En dan blijkt... Die man of die vrouw blijkt dan een penis te hebben, bijvoorbeeld. Dat is een beetje het beeld wat in veel films. Ja, dat komt toch in veel films komt het voor als een soort van schrikbeeld voor mannen. Dat je erachter komt dat de vrouw waarmee je bezig bent, dat die dan ineens een man blijkt te zijn. Was je bang voor zoiets? Voor zo'n afschrikmoment? Ook al ben je gewoon fysiek helemaal omgevormd tot een vrouw? Ja, ik denk dat wel dat het ultieme angstbeeld was. Terwijl, dus inderdaad wat je zegt, ik een soort volledig vrouw, er zou niemand iets aan mij merken. Maar dat angstbeeld was er wel, ja. En een soort, ik heb het later wel eens omschreven als een soort... En dan dus zeg maar dat het moment zou zijn, maar vervolgens dan die hele discotheek allemaal naar mij zou kijken. En dan een soort met brandende fakkels een soort mij op een brandstapel zou gooien. Net vrouw. Ja, ja, ja. Dat was wel een soort het angstbeeld, ja. En gebeurde dat? Nee, dat is het hele bizarre. Dus dat ik 12 jaar ben opgegroeid met dat idee. En vervolgens ging ik naar die therapie dat zo heel voorzichtig tegen mensen vertellen. En dan reageerden mensen gewoon, kut. Ja. Wat kut. Ja, ja, ja, echt als een soort anticlimax bijna. Want het was voor mij alsof de wereld veranderde op het moment dat ik dat zei. En iemand dacht gewoon, ja, heftig voor je. Is het taboe eigenlijk het ergste eraan? Ja, ja, ja. Eigenlijk erger dan alle fysieke... Ja, sowieso. Ja, dus dat is, wat ik heel erg probeer met deze voorstelling. Dat je, omdat namelijk op het moment dat taboe er niet meer is... het grootste gedeelte van het hele issue weg is. Dus het is echt nodig dat we... Dus door die hele geschiedenis, wat ik al eerder vertelde van die Dr. Money, zijn we ook met z'n allen gaan vergeten dat dit bestaat. Dus het is weer nodig dat we weer opnieuw leren dat dit bestaat. En daarvoor moeten wij en andere mensen met mij dit verhaal heel vaak vertellen. Waardoor andere intersex mensen ook zien, ik kan ook iets anders doen dan in geheimhouding leven. En dat is oké. En dan gebeurt er niks geks en... Dan heb ik nog steeds een heel leuk leven met heel veel lieve mensen om me heen. Ja, je bent vanaf 2018, als ik het goed begrijp, dit verhaal gaan vertellen. Niet alleen aan vrienden en mensen die dichtbij staan, maar op het podium. Mm-hmm. Dat moet voor jezelf een enorme doorbraak geweest zijn. En vervolgens ben je ook nog eens niet alleen de theaters ingegaan, maar ook de ziekenhuizen. Ja. Hoe is dat? Ja, dus daar zijn wel een paar stappen voor nodig. Ja, dat lijkt me. Ja, ja, dus ik... Ik heb in 2018 voor het eerst met een monoloog in een voorstelling van ID... heb ik voor het eerst op een podium mijn verhaal verteld. Toen dacht ik 2 weken voor de première van... nu ga ik op een podium en allemaal vreemden mijn verhaal vertellen... maar al mijn ooms en tantes die weten het nog niet. Weten van niks. Dus toen heb ik een soort social media coming out gehad. En toen vervolgens op dat podium die voorstelling 60 keer gespeeld... waarbij ik steeds zo... Dus die angst moest overwinnen om dat te doen. Wordt dat makkelijker? Ja, dus dat was wel iets wat ik kon leren. En het hielp daarbij dat het een vaste monoloog was. Dus dat ik niet meer na hoefde te denken over welke woorden. Want als ik het in mijn privéleven aan mensen ging vertellen... dan bouwde eerst de spanning op en dan kwamen nog soort heel veel tranen. Een soort volledig warrig verhaal. En nu had ik een soort vaste monoloog. Dus nu kon ik gewoon eigenlijk dat stukje aangeleerd gedrag van je mag hier niet over praten, eigenlijk steeds juist wel doen. En ik merkte hoe goed het werkte in de zaal met het publiek, hoe dat verhaal bleef hangen doordat ik het live tegen mensen kon vertellen. Dus toen kwam het idee, ik wil hier eigenlijk dat hele verhaal moet verteld worden. En toen dacht ik ook, ik wil niet alleen mijn eigen verhaal vertellen, maar ik wil dat ook van andere intersexe mensen doen. Dus toen heb ik meteen een groepsvoorstelling, die XYWE, en een solovoorstelling gemaakt. En toen dacht ik ook... En in die solovoorstelling vertel je ook de verhalen niet alleen van jezelf, maar ook van anderen? Ja, ja. Maar mijn verhaal staat daarin wel een soort centraal. Of ja. Omdat je dan eigenlijk dat mee kan groeien met dat geheim. Maar wel geduid in die een soort grotere context. En bij de groepsvoorstelling had je echt portretten van alle personen. De oudste was 80 en de jongste was 18. Dus ik wilde ook daarin eigenlijk laten zien wat de... hoe de geschiedenis eigenlijk verliep. Maar ik dacht er dus ook bij van, dat is ook een beetje de activistische kant in mij, van ik wil dat gesprek met die artsen aangaan. Ik wil eigenlijk dat ze een keer zien hoe het is om dit te ervaren. In plaats van dat artsen heel vaak handelen vanuit soort onderzoeksresultaten. Of vanuit dat 10 minuten gesprek wat je daar hebt. Dat je een keer een mens tegenover je ziet. En dat we van mens tot mens tegenover elkaar staan. En dat ik kan vertellen wat... de impact hiervan is geweest. En niet om te zeggen, je hebt het niet goed gedaan, maar om gewoon samen te kijken, hoe kunnen we het beter doen? Ja, want je hebt ook wel gezegd dat het af en toe als een freakshow voelde. Dat de mensen, je werd als een case gezien en mensen moeten allemaal komen kijken, want er is iets bijzonders in de spreekkamer. Ja. Dat heeft meer impact dan menig arts misschien. Ja, precies. Op dat moment ja, en ook om dat dus duidelijk doorheeft. Ja, dat dus duidelijk te maken. Of hoe één zin van een arts, waarvan die arts echt niet eens nadenkt, maar hoe dat die een hele leven lang door kan dreunen. En dus ook zo'n beeld. Aan welke ene zin denk je dan? Nou, moet ik vooral aan Geert, die zat dus in mijn groepsvoorstelling, denken. En die vertelde dat een arts een keer tegen hem zei van, oh, maar het kan nog veel erger, hoor. En dat hij zich zo niet gezien voelde. Het kan nog veel erger. Ja, precies. In wat hij had, doordat gewoon iemand zo'n zin zei. Terwijl die arts dat waarschijnlijk zegt met het idee van... oh, dan help ik je waarschijnlijk of zo. Dit valt nog wel te verhelpen. Ja, of zoiets. En ik heb dus zelf dat beeld, dat zat ook in de voorstelling van... vind je het goed als mijn co-assistent even meekijkt? En dat ik op een gegeven moment een grap met mijn moeder had... dat wij altijd wisten van... oh ja, dat kamertje waar die 10 mensen in een rijtje achter elkaar naar binnen gaan... daar moet ik naar binnen. En ja. Dat ik dan dus 10 mensen tegenover me zat... en dat dan pas werd gevraagd... vind je het goed als mijn co-assistent even meekijken... Waarbij je natuurlijk altijd ja zegt. Want je gaat voor die 10 mensen niet dan nee zeggen. En dat ik zelf gewoon nooit goed begreep... wat is er dan zo bijzonder aan mij? En dan vroeg ze hoe gaat het? En zei ik ja, goed. En dan dacht ik, hoezo willen jullie hierbij zijn? Dus ook dat draagt bij aan dat gevoel van... ik ben echt een soort inderdaad een rariteitenkabinet of zo. Maar je kiest er in de voorstelling voor om je eigen verhaal te vertellen of te laten vertellen door een soort Google-stem. Zo'n robotstem, yeah. Die je de weg kan wijzen en dat soort dingen. Yeah. Dat is dat om toch een soort afstand te behouden tot het hele intieme verhaal? Ja, heeft eigenlijk een soort 2 redenen. Dus 1 was inderdaad dat ik dacht, hoe ga ik dit kunnen vertellen en zo vaak kunnen vertellen? Dus ik wilde een soort... Dus dan maar laten doen door... Ja, maar dat was, je doet het zelf. Dat was niet zo makkelijk gevonden of zo. Maar ik raakte ergens in het proces van het maken... kreeg ik een poliep op mijn stembanden. En toen mocht ik 2 weken helemaal niet praten. En dat was vlak voordat ik het voor de eerste keer iets ging laten zien. En toen was ik er eigenlijk al helemaal klaar mee. Want het was ook corona en ook dit. Dus toen zei ik tegen toen nog hoofd van mijn opleiding van... laat maar zitten met die hele voorstelling. En toen zei zij van... ik vind het eigenlijk wel interessant dat jij 15 jaar niet hebt mogen praten... en nu ga je het doen en nu mag je helemaal niet meer praten. En toen vond ik dat eigenlijk ook een mooie metafoor... over dat er niet over mogen praten... en dus dat uitstellen van dat zelf doen. En tegelijkertijd was het dus ook een soort veiligheid... waarin ik dus niet steeds dat hele privéverhaal hoefde te vertellen... en ik dus zo'n apparaat dat kon laten doen. En toen ging ik dat voor het eerst ook proberen in een repetitie. En toen werd ik zo geraakt door dat zo'n anoniem ding... die hele persoonlijke teksten zei. Want je vertelt eigenlijk je eigen verhaal. Maar terwijl je op het podium staat en aan het bewegen bent... aan het dansen bent, hoor je eigenlijk je eigen verhaal. Ja. En dan toen vond ik het ook een soort mooi... een mooie metafoor voor die medische wereld. Die dus een soort heel veel dingen voor jou bepaalt. En dus een soort maar ratelt zonder dat ik daar zelf heel veel invloed op heb. Op wat dat ding dan zegt. En die Google stem die probeert zo wel menselijk te klinken. Dus we met technologie geprobeerd hem wel zo menselijk mogelijk te laten klinken. Maar het is het ook net niet. En dat vind ik ook zo bij die medische wereld. Dat ze wel echt, ja, ze hebben het gedaan om ons te helpen. En zo aardig mogelijk. Maar heeft misschien ook net niet helemaal gewerkt. Dus ik vond het dat ook een mooie metafoor. Hoe reageerde mensen uit de medische wereld die voorstelling hebben gezien? Want dus ik begrijp dat er echt hele groepen mensen van vakgroepen tegelijk zijn gaan kijken. Ja, dus we hebben in Radboud in Nijmegen en in Utrecht en in Gent gespeeld. Wat echt alle drie hele bijzondere voorstellingen waren. Dat was met de groep. Omdat eigenlijk meteen toen wij dus als groepspelers dat gebouw binnenkwamen, wij ook weer heel emotioneel werden. En wij konden zelf eigenlijk niet zo goed uitleggen waarom. Maar er hangen gewoon zoveel herinneringen aan die ziekenhuizen bij ons allemaal. Waren het ook specifieke ziekenhuizen waar jij was geweest in al die jaren? Nee, want het fenomeen ziekenhuis in het algemeen. Ja, fenomeen ziekenhuis. De witte gangen, de mensen in jassen. Ja. En dat toch daar gewoon heel veel dingen gebeurd zijn. En eigenlijk een groot deel van je verhaal aan die ziekenhuizen vasthangt. En daardoor, mede daardoor, waren dat, denk ik, echt hele bijzondere voorstellingen. Omdat het dus dat wel lukte. Wat het idee was dat we die artsen op hun mens zijn aan wilden spreken. En dat je echt zag dat de mensen hier waren heel aangedaan waren door wat ze hoorden. En ook dingen hoorden die ze nog nooit gehoord hadden. Dus dat je echt voelde van, ah ja, dit is de plek waar het gebeurt, waar het nog steeds dagelijks gebeurt. En het is zo goed dat we ons verhaal hier kunnen brengen. En ook al mag het officieel niet meer in verborgenheid, gebeurt het toch. En moeten mensen daar bewust van zijn dat niet meer kan. Ja. En ook dus uit wat voor geschiedenis we komen, wat nog steeds doorleeft. Ja. Voor wie nu inschakelt, Marleen Hendricks is mijn gast vannacht. Ze is hier om te praten over haar voorstelling XYI, waarin ze haar verhaal vertelt als intersexe persoon. Door de taboesfeer die daar omheen hangt, kun je behoorlijk alleen voelen. Maar in haar voorstelling vertelt ze ook de verhalen van de velen die haar voorgingen. Te beginnen natuurlijk bij Ovidius. En het verhaal van Hermaphroditus, zoon van Hermes en Afrodite. Die als een soort vloek belandt in een samensmelting met een waternimf. Ja. Het is ook wel weer typisch dat het dan een vloek is, toch? Nou is alles, transformatie bij Ovidius een soort van straf. Ja, weet ik, maar volgens mij zijn alle mythes een soort om dat wat al dus in de wereld is, een soort duiding te geven. Ja. Dus en dan is het bijna altijd, denk ik, een vloek of zo. Maar wat ik dus eigenlijk goed vind aan die mythe, daarom heb ik hem ook gebruikt, is dat ze dus iets was in de wereld en wat ze dus misschien, nou, dus een mythe voor nodig hadden om dat te duiden. Je bedoelt, er waren intersexe personen, hermafrodieten, hoe dat toen noemden. Ja, precies. Dat moest verklaard worden hoe dat tot stand was gekomen. Ja, precies, zoals ook het onweer verklaard moest worden, wat het was, om dingen te begrijpen. En dat God wij met een bliksemschicht. Ja, precies, ja. En dat wij vervolgens, doordat dus die hele geschiedenis nu en van die geheimhouding op intersexe personen, het echt een soort mythisch figuur is geworden, Hermaphroditus, waarbij we bijna zijn geloven dat hij niet bestaat behalve in die mythe. Dus eigenlijk een soort juist omgekeerd, dat het niet meer in de werkelijkheid is, maar alleen nog die mythe. Vond je daar ook een soort troost of bevestiging in het zoeken van meer verhalen die je aanspraken, of in elk geval verhalen die bestaan in de geschiedenis? Ja, zeker, want dat is, ik denk dat een van de belangrijkste dingen voor minderheidsgroepen is representatie, wat je natuurlijk heel vaak ziet. En die representatie was er gewoon bijna niet. Dus dan moet ik ook zeggen dat ik me heel lang ook, of ik zeg maar, intersexen is ook net zo'n breed ding met zoveel variaties, dat ik me ook niet meteen identificeerde met hermafroditus. Of heel veel intersexvariaties hebben ook niet per se beide lichamelijke of uitwendige beide geslachtskenmerken. Maar zijn er inwendig, wat ik al zei, hormonen of genen of iets. En ik Hermafrodiet is natuurlijk wel zo'n heel erg uitwendig ambiguïteit. Het is een persoon met borsten en een penis. Ja. Die samengevloeid is vanuit die bosnimf of die waternimf. En die zoon van Hermes en Afrodite. Ja, precies. Selmacus heet de nimf volgens mij. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die zo verliefd is op Hermafrodite. Ja. Dat ze vraagt of ze mogen versmelten. Die willen samenvloeien. Ja, precies. Vanuit de liefde. Nou, dus daarom, want ik was ook nog verder aan denken. Het is in het verhaal zoals ik het vertel en zoals ik het ken, is het eigenlijk gewoon de liefde van Selmacus die zo groot is dat ze dus vraagt of ze mogen versmelten tot één persoon. Ja. Maar. Grensoverschrijdend gedrag van haar eigenlijk. Ja, best heftig. Hij wil dat namelijk maar dat niet. Ze ook meteen luisteren, inderdaad. Ja. Ja. Maar, nee, wacht, ik weet eigenlijk even niet meer wat. Welke verhalen sprak je nog meer aan? Dus dat is best wel. Ik vond hermafrodiet ook een beetje, toen ik dat op school kreeg, wel echt als een soort rariteit ding weggezet. Ja. Dus waardoor je er niet meteen mee identificeert. Maar, later toen ik ging zoeken, wel omdat het een van de weinige verhalen is die er zijn. Ik heb ook, dat is veel recenter, was Raven van Dorst met dienstprogramma Geslacht. Was voor mij een soort eerste moment dat er echt representatie was op televisie. Dat is dus 2017 wel pas. Er zijn wel een aantal keer intersexe mensen geweest die dan een keer sporadisch geïnterviewd werden. Maar dat is ook op één hand te tellen. En nu ben ik eigenlijk, want het is voor een volgend theaterproject, ook gestuurd op het verhaal van Hercule en Barbin. Dat is eigenlijk het enige in het Westen overgeleverd verhaal van de memoires van een intersexe persoon uit de 19e eeuw. En die Michel Foucault heeft gevonden in de 20e eeuw en die heeft ze uitgegeven. Ja. En ik vind het nu ook, dat ging ik onderzoek doen voor XYI. En dat je dus in eigenlijk heel veel andere culturen wel meerdere genders erkend zijn. En intersexe personen ook erkend zijn. Soms zelfs een soort goddelijke rol toegewezen kregen. Dus ook daar heb ik wel een soort veel steun aan gehad in dat er gewoon op heel veel plekken wel documentatie over is. Ik vind Raven van Dorst ook wel een heel interessant voorbeeld, omdat je bij eigenlijk al ruim voordat die bekend maakte intersexe te zijn, zat er in allerlei teksten van de band Elle Bandieten al allerlei verwijzingen naar mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen die samenvloeiden. En dat was toen nog een soort van, ik roep maar wat. Zo kwam het als het ware over. Maar we waren daar met z'n allen ook niet zo heel erg mee bezig op de een of andere manier. Dat was eigenlijk nog voor die voor het onthullen van dat taboe, als het ware. Ja, dus als we praten daar niet over. Nee, dus als je ook niet eens weet dat het bestaat. Ja, precies, dat is het, denk ik. Als je niet weet dat het bestaat, dan weet je gewoon ook niet per se waar het over gaat, denk ik. Nee, precies. Dat dagboek waar je het over hebt, dat is ook een soort erotisch dagboek, toch? Hercule en Babin? Ja. Ja. Begreep ik. Ik heb het zelf niet gelezen. Ah, ja. Ik heb alleen even. Nou, het is zij wordt verliefd op een een collega. Ze geeft les op een meisjesschool. Wonen daar allemaal. Zij wordt verliefd op een collega. En daar ontstaat eigenlijk een soort heel mooi liefdesverhaal. Maar in die tijd kon het natuurlijk helemaal niet. En op basis daarvan stapt ze dus naar de dokter. Ook omdat ze weet dat haar lichaam anders is dan andere vrouwen. Omdat ze alleen maar omgeven wordt door vrouwen. En dan wordt zij voor de keuze gesteld of dat ze als vrouw of als man door het leven wil gaan. Mag ze kiezen. En dan denkt ze dus dat het goede doet om als man door het leven te gaan. En dan, uiteindelijk mag ze natuurlijk niet meer op die meisjesschool werken. En moet ze naar Parijs. En eindigt het helaas niet zo goed. Maar Het begint als een soort romantisch verhaal, maar dat is het uiteindelijk niet. Nee, maar daarom, het is wel eigenlijk een heel mooi theatraal, filmisch verhaal. Ook in die hele omgeving van die meisjesschool in die 19e eeuw. En daarom vind ik het wel, zeker omdat het een van de weinige verhalen is die we hebben, vind ik dat het belangrijk is. Daarom wil ik graag mijn volgende project daaromheen doen. Ik vind dat verhaal een soort, ook in de kanon thuis, soort van verhalen die we kennen. Ook omdat het juist een heel mooi poëtisch, omdat het heel mooi en poëtisch is opgeschreven. Ik denk dat het verhaal dan voor haarzelf niet zo mooi is geweest, maar het heeft het heel mooi opgeschreven. Dus daarom vind ik het belangrijk dat we dat verhaal ook leren kennen. Zoals ik dat eigenlijk steeds doe, ook met die groepsvoorstelling, dat we gewoon al die verhalen die er zijn weer terug ophalen en gaan delen. Want ook mijn verhaal, wat we al zeiden, er zijn zoveel variaties. Dus iedereen's ervaringen zijn ook verschillend. Ja. Je werkt in die andere voorstelling, in die groepsvoorstelling, dus ook met mensen die zelf intersexen zijn. Dus geen mensen die dat spelen, maar mensen die dat zelf aan de lijve ervaren. Ja. Vind je dat belangrijk? Ja, zeker. Nee, dit voor, omdat het gaat over je uit durven spreken en dat wij weer mogen bestaan, had dit niet met acteurs gekund. En daarbij vind ik het als maker gewoon, heb ik ook een liefde voor mensen en mensen met een verhaal. En zeker een verhaal wat eruit moet en wat iets kan veranderen. En dat vind ik gewoon krachtiger dan een acteur. Maar is dat ook een soort poëticale keuze van je? Dat je op deze manier theater wil maken? Eigenlijk gewoon zuivere, transparante. Ja, maar het is kunst. Ik altijd wel in een vorm. Dus ik houd niet van te veel. Ik ben die en ik heb dit. En dus ik zet het wel in een vorm. Maar ik vind wel gewoon een mens met een verhaal wat dus, ja, wat er echt uit moet. Wat ik net al zei, vind ik zo'n krachtig iets. En ik heb dus bijvoorbeeld ook afgelopen periode een voorstelling met boeren gemaakt. En daar voelde ik bijna hetzelfde urgentie van, mijn verhaal moet eruit. Echte boeren dus ook. Ja. En dat vind ik dan, ik vind dat gewoon meteen krachtig. Iemand die gewoon iets te zeggen heeft. En dan vind ik dat gewoon ook meteen poëzie of theater. Omdat gewoon een mens met een verhaal heel mooi is om naar te kijken. Ik zat te denken over die voorstelling over boeren. En toen dacht ik, goh, als je het dan toch hebt over hokjes, dan worden boeren tegenwoordig geplaatst in het hokje conservatief en anti-woke en niet openstaand voor een verhaal als dat van jou bijvoorbeeld. Is dat ook een veel te klein hokje? Ja, zeker. Want ik heb ook met de groepen met wie ik dus de boerenvoorstelling gemaakt heb, ook mijn verhaal gedeeld. En zijn mensen komen kijken vervolgens naar mijn solo in het theater. En ik denk dat het belangrijkste ding met de boeren is dat ze zich niet gehoord voelen in waar ze tegenaan lopen. En dat zag ik als een soort overeenkomst wel met de intersexgroep met wie ik werkte. Dat ze zich dat stukje van niet gehoord voelen. Ja. Hoe, als je het dan toch hebt over de heftigheid die op het gebied van wat we dan woke noemen op je afkomt. Dan gaat het vaak over trans mensen die niet begrepen worden door een belangrijk deel van de mensen in Nederland. Hoe werkt dat voor het intersexe verhaal? Krijg je daar ook heel veel heftigheid op je af? Of is het eigenlijk een heel ander verhaal dat onvergelijkbaar is met transgenders? Sowieso is het een heel ander verhaal weer. En dat is ook belangrijk. Of mensen, als ze het niet goed begrijpen, denken toch vaak dat het hetzelfde is. Terwijl het juist een heel ander verhaal is. Zeker. Ik moet zeggen dat ik soms het idee heb dat mensen interseksen makkelijker te accepteren vinden in de zin van met heel vaak in de ogen aan, hoor. Maar op het moment, omdat het zo lichamelijk is, ja, dat mensen het ineens een soort helder te begrijpen en voor mensen soms helderder is dan hoe iemand zich voelt. Dat snap ik ook ergens wel. Ja, kan er misschien ook een stukje in mee. Buiten dat ik nog steeds vind of dat. Nou ja, ik weet niet of daar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik tegelijkertijd hebben, zeg maar, intersexe mensen ook, als jij een soort niet eenduidig in uitingsvorm, of je nou man of vrouw bent, heel snel te maken met discriminatie, soms ook met geweld. De cijfer van discriminatie naar intersexe mensen is ook heel hoog. En ik vind het zelf ook een soort spannend dat je dus, doordat je je uitspreekt, worden we nu ook, dus we worden ook in de LHBTI meegenomen. Waar we eigenlijk al begonnen. Ja, precies. Wat een goed ding is. Maar ik vind het ook spannend, want je wordt dus ook wel een, ja, je hoort ineens bij die groep waar ook heel veel weerstand tegen is. Ja. En dat vind ik wel een dubbelzinnigheid aan het uitspreken. Maar helaas is dat op dit moment, denk ik, zo, dat we gewoon even in een soort felle polarisatie daarin zitten. Ja, nou ja, je merkt dat mensen, of ik niet, maar sommige mensen het heel moeilijk te begrijpen vinden als iets alleen in je hoofd zich afspeelt. Dus je ziet er helemaal uit volgens de kenmerken van een man of een vrouw, maar je voelt je anders. Dat vinden mensen dan een mentale aandoening. Dan ben je gek. Terwijl, dit is dan fysiek, maar er is natuurlijk ook een mentale component aan. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Ja, maar het is wel grappig dat als je dus bijvoorbeeld wel even de transgenderzorg en de intersekszorg naast elkaar legt, dat ze heel vaak de tegenovergestelde dingen doen. Dus bij intersekse kinderen wordt eigenlijk meteen geopereerd zonder het te vragen. Terwijl tegen transgender personen wordt gezegd, je moet zo lang mogelijk wachten, want jij weet het nu nog niet. En beide gaat uit van het geval, beide gaat uit van de arts weet het beter dan jij. En beide geeft geen autonomie, maar door het precies tegenovergesteld te doen. Dus bij de ene juist heel vroeg te snijden, bij de andere juist niet. En dat vind ik wel interessant, dat ze dus dat het eigenlijk, en bij beide ligt ten grondslag een soort heteronormatief idee van lichamen en van op wie jij zou moeten vallen en hoe jij eruit zou moeten zien. Ja, en dat heteronormatief gaat eigenlijk vooral ook over dat je je plek moet zien te vinden in de maatschappij. Meer nog dat je, dan dat je je plek moet zien te vinden in je eigen lichaam. In elk geval, dat maak ik op uit het feit dat er zo nadrukkelijk steeds gezegd wordt, heb het er maar niet over. Dan gaat het niet om jezelf. Dan gaat het echt om, mensen gaan raar naar je kijken. Dat moet je kind niet aandoen. Ja. Dat het niet begrepen wordt. Ja, precies. Ja. Maar daarvan, of dat vind ik zo'n gekkige ding. Of ik maak wel eens een vergelijking van, ja, als je een kind krijgt met rood haar, dan heb je misschien ook wel eens de angst dat het gepest gaat worden door het rode haar. Maar ga je volgens mij ook niet bedenken van, laten we het haar zwart verven. En dat vind ik met dit hetzelfde. Dat je een soort uit angst dus misschien gaat ingrijpen nu nog steeds bij een intersexe kind. Maar het gaat er niet om dat je dat kind moet aanpassen, maar omdat we de maatschappij leren van wat er allemaal is. Nou zijn er een hele hoop keuzes voor je gemaakt door mensen in de medische wereld, ook door je ouders. Zou je zelf nu de keuzes, als dat had gekund, anders hebben gemaakt? Ja, dus ik zou mijn testes niet hebben willen laten verwijderen, want daardoor moet ik dus mijn hele leven hormonen slikken. Met allerlei bijwerkingen van dien. En daarbij het feit dat dus is ingegrepen in je lichaam waar je zelf geen keus op in hebt gehad, zorgt gewoon voor dat je dus je dat stukje lichamelijke integriteit en later ook dus het grenzen aangeven op het gebied van je lichaam van dit vind ik wel fijn, dit vind ik niet fijn, dat wordt gewoon helemaal afgeleerd. Want je wordt van jongs af aan geleerd dat iedere arts mag kijken, iedere arts overal aan mag zitten, dat jij daar niks over te zeggen hebt, wat heel lang doorwerkt. En hoe jij je opstelt met je lichaam ten opzichte van andere mensen. Heb je ouders dat kwalijk genomen later? Nou, wel of een hele korte periode, maar eigenlijk toen ook meteen met hen gezien. Of wij hebben gewoon heel lang niet meer erover gesproken, omdat ik dat te pijnlijk vond. Dus in die hele puberteit ging dat hele gesprek uit de weg. En toen ik eigenlijk in de therapie ging en dat ging leren zien, heb ik dat heel kort hun kwalijk genomen. En toen, maar dat was ook het moment dat we er pas over gingen praten. En het kwalijk nemen had ook te maken met het feit dat er niet over gesproken was. Ja, maar dat lag ook aan mij voor een groot deel. Want ik vond op een gegeven moment gewoon veel te veel zwaarte op dat onderwerp. Dat ik dat gewoon helemaal niet meer over wilde hebben. En toen we het erover gingen hebben, kwam er ook bij hen heel veel pijn uit. Van zij zijn ook nergens mee geholpen. Tegen hen werd ook gezegd, je mag er tegen niemand over praten. Dus zij moesten volledig afgaan op dat advies van die artsen. Hadden ze getwijfeld of ze het juiste deden? Ja. En ook meerdere keren dat besproken met die artsen. Maar als daar steeds dan 5 man ook tegenover hen zat, die zeiden, nee, je moet dit doen, gingen zij dat toch steeds doen. En waarvan zij zelf toen ook zeiden, ja, wij zagen ook wel dat het niet werkte, maar we wisten niet hoe we het dan wel moesten doen. En dat er bij hen ook, nou, misschien wel net zoveel verdriet is geweest als bij mij, omdat ja, zij ook ineens een kind hadden waar iets mee was, waar ze niet over mochten praten en ook niet goed wisten hoe ze wat ze daarmee moesten. Ja, ik lees her en der over je voorstelling dat je niemand wat kwalijk neemt. En dat je, en dan gaat het onder andere over je ouders, maar ook over de medische wereld. En ik heb de indruk dat dat niet klopt. Nou, je bent daar heel uitgesproken over. En ook in je voorstelling, vind ik. Nou, dat komt. Ik denk dat die recensie is geschreven toen ik in première ging. En het is wel grappig. Toen ik dus begon met dit project, toen nam ik ook niemand iets kwalijk. hoe meer je erover na bent gaan denken, hoe vaker je het speelt, hoe feller je wordt? Nou, eigenlijk niet dat. Maar ik heb gezegd, met deze voorstelling wil ik ook voor die medische wereld spelen. Dat is op een aantal plekken gelukt, maar ook op een aantal plekken echt niet gelukt. Dus de deur ging niet open. Mijn eigen gespecialiseerde ziekenhuis wilde niet dat wij kwamen of ik kwam. En ik ben dus ondertussen nu ook 2 jaar gespeeld met dit. En ik begin het gewoon steeds gekker te vinden dat er een beleid is wat uitgevoerd wordt, waar ondertussen een steeds grotere groep mensen opstaat en zegt, wij vinden dit niet fijn. En dat dan die medische wereld actief niet luistert of niet wil luisteren. En sommige plekken dus wel, zoals ik al zei, maar sommige plekken echt niet. En ook zeggen, ja, dat is een kleine groep activisten die handelt vanuit een soort pijnlijke, vanuit trauma. En dat ik denk, maar iedere groep waarover het gaat, die iets zegt, is volgens mij al belangrijk om naar te luisteren. Want jij bent het zelf niet als arts. Mm-hmm. Dus en het feit dat zij zo niet willen luisteren, dan ga ik me op een gegeven moment dus wel afvragen van op basis van wat mag jij eigenlijk nog iets uitvoeren? Als jij een beleid uitvoert wat vasthangt aan een maatschappelijk beeld wat verandert. En dat zie je ook aan die geheimhouding. Dat past misschien bij de jaren 50 of 60, maar niet in de jaren 2000. En dat jullie dat zo lang hebben volgehouden. En dan, ja, dat merk je nu ook. Dan daar word ik wel echt steeds bozer van. En dat komt dus eigenlijk niet door wat ze gedaan hebben, maar door het niet willen luisteren naar wat er op dit moment gezegd wordt. Dus ik denk ook dat een volgend project mogelijk wat steviger gaat worden dan XYI. Omdat dat vooral toch wat wel echt wat milder is naar de medische wereld. Ja, dat ik vind. Nou, dit vertelt eigenlijk gewoon mijn verhaal zonder daar heel veel oordeel over te hebben. Maar je krijgt als publiek wel een oordeel omdat je denkt, hoe kan het dat we dit doen? Ja, precies. Ja. Maar dat geef ik niet. Ik vertel vooral. Ja, precies. Je vindt jezelf ook een activist? Of ben je dat meer geworden in de loop van die voorstellingen? Ja, dat is een soort interessante vraag. Toevallig heb ik net een week op Buitenkunst gegeven over kunst en activisme. Dat ik over mezelf ook heel erg na moest denken. Ben ik dat eigenlijk? Ben ik dat eigenlijk, ja. En ik denk het eigenlijk wel omdat ik heel erg als maker start vanuit iets wat ik zie, waarvan ik denk, waarom doen we dit zo? Of dit moet anders. En dat wil ik veranderen. En daarom ga ik een voorstelling maken. Terwijl in mijn voorstelling zelf ben ik niet een soort heel erg activistisch en dit moet je doen of zo. Ik zou ook ik zou niet op straat durven staan en een soort dingen roepen, want dat moet ook wel een beetje leuk blijven. De mensen moeten straks met een glaasje rosé bij je naar binnen lopen op die parade. Maar dat voel toch? Ik wel. Ik ben nou, dat is ook weer wat anders dan dat je in een theater staat. Ja, zeker al de parade. Ja, moet ook gezellig blijven. Nou, en ik dat doordat je dus heel lang in een soort geheimhouding hebt geleefd en zorgen dat mensen niks merken, zit ook een soort enorm sociaal aangepast gedrag in mij van dat ik wel wil dat mensen mij aardig vinden. Dus en een activist die moet daar soms scheid aan hebben. En dat vind ik heel. Maar dat kan ook allebei, toch? Ja, ik denk het ook. Dus ik ben op een andere manier activistisch. Dat ik graag een soort constructief, ook nu nog steeds met die medische wereld, heel graag met hen wil kijken van hoe we het beter kunnen doen voor een volgende generatie. Mag hopen dat het een beetje lekker weer wordt op die parade. Want anders komt er helemaal niemand. Nee. Sta je daar in je caravan. Maar het is wel, nou, dat heb ik gewoon ook als theatermaker een beetje geaccepteerd. Of theater heeft zijn voordelen, namelijk dat je echt tijd en ruimte hebt om een verhaal aan iemand te vertellen, waardoor het zo bij iemand binnenkomt dat hij dat zijn leven niet meer vergeet. Maar het heeft ook zijn nadelen, namelijk dat mensen door de regen ergens naartoe moeten komen en op tijd moeten zijn en best wel veel moeite moeten doen om te komen. Dus het is altijd goed om je verhaal op soort meerdere media te vertellen of zo. Dus ook dit. En er is nu ook de foto-expo 1 op de 90. Staat op het Museumplein in Amsterdam. Super zichtbaar van 21 intersexe personen. Je verhaal, je gezicht. Ja. En dat vond ik eigenlijk ook dus al spannend. Dat je ineens dus bij zo'n foto-expo, dat wordt ineens op pleinen in steden staat het nu, dat het zo ongevraagd is. Ik vond het nog steeds zo bij een theatervoorstelling. Ongevraagd? Dan, je hebt er toch aan meegedaan? Ja, nee, dus ik bedoel ongevraagd bij de passant. Oh, zo, ja. Ja, want bij een theatervoorstelling dan komen mensen toch nog naar mij kijken. Dus dan denk ik, oh ja, jullie willen het horen, dus dan wil ik het ook wel vertellen. Maar ik heb nog steeds moeite met het een soort ongevraagd. Dus dus toch mensen die ermee confronteren. Ja, precies, ja. Eigenlijk sta je dan toch op een soort zeepkist op het Museumplein, virtueel. Ja. En dat voelt nog steeds dus onnatuurlijk, omdat je dus zo lang ergens niet over hebt mogen praten. Dat het dus het tegen, dus het echt op een plein, zo, ja, dus op een zeepkist schreeuwen voelt. Ja. Ik vond ook, ik stond op de boot, de Pride in de boot in Utrecht, op de boeg. Daar dacht ik de eerste 20 minuten ook. Wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Wat ongemakkelijk. Ja, ik sta hier omdat ik zo ben. Maar vervolgens was het publiek een soort zo enthousiast en gaf zoveel liefde dat ik een soort helemaal euforisch werd van. Heel goed. Ja. Nou, die boot die vaart ongeveer waar de parade ook gaat plaatsvinden in Utrecht. Dankjewel dat je hier was, Marleen Hendricks. Voorstelling heet XYI. Morgen is hier Wieteke van Dort, die onlangs 80 werd en in de nieuwe Johan Nijenhuis film speelt. Verliefd op Bali. Ik ben benieuwd welke rol ze in dat verhaal heeft gekregen. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Weet meer. NPO Radio 1.